بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أوسكيلزاجي وتكوفو بدعة إخوة العزة روزان وتكوفو ni kitu ambacho ni hatari sana. Leo tutakatuki tuidare kidogo bid'a. Al-bid'atu wa khataruha 'ala ad-din. Bid'a na hatari ya bid'a juu ya dini yetu. Bid'a ni hatari sana juu ya dini. Sasa bid'a ni nini? Ikhwani al-aiza, katika lugha ya Kiarabu ulamaa al-lugha وسمى بدعة هي الاختراع على غير مثال سابق. ني كوزوا كيتو باسي نا كوتانغوليوا نا مفانو وكويزوا كاتيكا جامبو كما ليله mtu akafanya jambo akaleta jambo ambalo hakuna alomtangulia akawa ni mwenye kuigizwa katika jambo kama lile. Hiyo ndio inaitwa bid'a. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani tamko hili aliposema badi'u samawati wal ard. Allah ndiye muumba wa mbingu na ardhi, na ndiye aliyevumbua mbingu na ardhi. Hii ni upande wa lugha ya Kiarabu bid'a. Lakin bid'a katika sharia ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ha? Ma uhditha fi din ala khilafi ma kana alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa amal. Hiyo bid'a. Ma uhditha ni mambo yalozuliwa. Ha? Fi din katika dini. Si katika dini, yameingizwa kwenye dini. Ala khilafi makana alayhi nabiyu sallallahu alayhi sallam, kinyume na mafundisho alokuwa nayo mtume sallallahu alayhi sallam. Hili jambo lilotiwa katika dini haliafikiani na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi sallam, wa ashabuhu na masahaba wake tukufu, min aqidatin wa amal, kutokana imani na matendo. Hawafikiani jambo hili haliafikiani na imani alofunza mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, wala matendo waliofanya masahaba na mtume alaihi salatu wasalam. Kwa hivyo hii ndio inaitwa albid'a, ma uhditha fi dini ala khilafi ma kana alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu min aqidatin wa amal. Indo bid'a. Sasa nini khatari ya bid'a? Khatarul bid'a, bid'a ina khatari kubwa sana. Innal bid'a wal muhdathat, hakika mambo yalozuliwa na mambo ya bid'a fi dini, katika dini, laha khuturatun adhima, mambo haya yana khatari kubwa sana katika dini. Wa atharun sayyi'a, na ina athari mbaya sana, ala alfardi, kwa mtu binafsi, wal mujtama, na mujtama wa Kiislamu kwa jumla. Mtu anapokuwa anafata jambo ambalo si katika dini, lililozuliwa, ambalo liko kinyume na yale aliyokuja na mtume wala walokulia nayo masahaba tukufu katika imani na katika itikadi, mtu kama yule awe ni mtu mmoja au wale ni watu wakubwa, athari ya jambo lile ni kubwa sana na ni hatari kwa mujtama wa Kiislamu kwa jumla na mtu mmoja mmoja, ni hatari sana. Bal wa ala dini kulli, bal ni hatari kwa dini nzima jambo la bid'a, ni hatari kwa dini kulli, usulihi wa furu'ihi, msingi wa dini ambao ni asli ni imani billahi subhanahu wa ta'ala, wa furu'ihi, na ahkam amaliya, hukumu za kimatendo. Ulama rahimahumullah wanagawanya dini sehemu mbili, wasema usul. Usul ni ama yataallaqu bil imaniyya, mambo yanayofungamana imani ndio itwa usul. Kwa haifai mtu yote kwenda kinyume na jambo kama lile. Ha, wa furu', furu' ni mambo yanayofungamana na matendo, ahkam mutaalliqa al-amali bil-amal, mfano kama kusali, kusimama, kuruku, kwenda hija, ni hukumu zinafungamana na matendo. Kwa hivyo hizi zaitwa furu' na zile zaitwa usul. Ingawaje leo angekuwepo Umar akasikia hivi tunavyofanya, basi leo tungeondoka hapa au pengine hatungeondoka, au anayeondoka angeondoka aguu hana pengine au kichwa hana, kwa sababu radiyallahu anhu wa ardhamu hawakugawanya sharia hivyo wanavyogawanya ulama wa Kiislamu. Hadithi ya mtume na Qur'an ni sharia tu, hakuna kitu kinaitwa usul wala furu' katika dini yetu. Lakini haya yamekuja na waloleta ni Mu'tazila, hawa mapote wapotofu ambao ni aklaniina, wanaotumia akili katika sharia, Mu'tazila waharibifu. Asema wa yumkinu, yawezekana, anujmila baada akhtari lbida, tuenda tukaweza tukataja kwa jumla baadhi ya hatari ya bid'a. Fil khulasata alatiya, katika ufupisho unaokuja. Kwa hivyo sikia vizuri sana hatari ya bid'a, akhi aziz, katika dini. Watu waonea waona kwamba bid'a ni kitu sahali sana, bid'a ni kitu hatari sana. Jambo la kwanza ni albid'u baridul kufr, bid'a ndio posta ukafiri. Ukitaka kukufuru, basi shikamana na bid'a moja kwa moja. Kwa hivyo bid'a ni albid'u baridul kufr, bid'a ni posta ya ukafiri. Hili la kwanza hatari yake. Pili, anaha qawlun ala Allah ta'ala bighayri ilmi, kuzua bid'a katika dini ni kumzungumzia Allah na kuizungumzia dini yake pasi na ujuzi, na hilo ni jambo ambalo kwa mani khatari. Wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun, na mumzungumzia Mwenyezi Mungu msioyajua, kwamba haya ni katika dini, ni hatari kubwa sana. Jambo la tatu, anaha shar'u, anaha shur'a fi ddin, anaha shar'u fi ddin ma lam ya'dhan bihi Allah. Bid'a ni kitu ambacho kimefanywa ni sharia katika dini, jambo ambalo Mungu hakuliruhusu kuwa katika dini. Allah hakuruhusu bid'a iwe dini kabisa. Angalia akhi al-aziz, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hamzungumzi hawazungumzi masahaba chochote isipokuwa aliosema nini, iyakum wal muhdathat al umur inna kull bid'atin dalal. Swala ni kwamba je, Mtume alikuwa aogopea masahaba bid'a? Ndio, masahaba ni binadamu kama wengine, vile inavyowatoenga bid'a wengine wakawa na wengine ni wajuzi, vile vile inaweza kukugeuza wewe. Kwa hivyo bid'a ni kitu hatari, ni kuweka katika dini ukaifanya ni sharia jambo ambalo kwa Mungu hakuliruhusu. Hatari ya nne ya bid'a, min khuturati albid'a karahiyatu almubtadi'a lisunna. Hii ni muhimu sana ikhwani, min khuturati albid'a, katika hatari ya bid'a, karahiyatu almubtadi'a, ni kuchukia wazushi lisunna. Sunna wazushi hawapendi sunna cha, angalia vizuri sana wale ambao kwamba wanaopiga makamama mambo ambayo si katika dini, hawaipendi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao kwao ni janga sunna ya Mtume, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia, utaona mathalan ukiambia hili jambo ni sunna, huguna ule mtu. Kila kitu ni sunna tu, kila kitu ni sunna tu, sunna tu. Sikia lugha hiyo, wewe ni Mswahili bwana, ufunzi lugha. Kila kitu ni sunna tu, sikia lugha hiyo ni hatari. Ina maana ile sunna haina maana kwake, na sisi tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad asema, قرأت القرآن من دفة إلى دفة فرأيت أكثر من 30 آية تحثنا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نمسوم القرآن كوانزيا غامبا لا كوانزا سيو لغا يفهمك بكا غامبا لا مش نمبات زيد يا آية 30 ينوتوامرشا كفات سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم. Sikuwa tumfahamu yana ilo. Aya 30. Ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Niziyani. Niziyani. Kwa hivyo, khatari ya bid'a, ni kuchukia wale wenye bid'a sunna. Haitoshi. Wa ahliha, na kuchukia ahlu sunna. Wal amali biha, na kuifanyia kazi sunna pia, wanaichukia. Ona mna gani? Ahlu sunna gani wapotofu wale? Wale ni mubtadi'a wale. Wale watu wa bid'a wale. Wale ahlu sunna ndio watu wa bid'a. Watu wa bid'a ndio ahlu sunna. Angalia wanavyoguza mizani. Yukalibuna al-mizani. Kwa hivyo wewe angalia tu vile wanavyozungumza, wanavyoikejeli sunna na kuisukuma sunna. Sunna si ile tu tumefundishwa bwana, la yuaqabu tarikuha wala wa yuthabu fa'ila. Si sunna tu ni hiyo tu? Wewe hujasoma bwana mabadi ulfiqh bwana, namna gani wewe? Sunna bwana ukifanya utapata thawabu, lakini ukiwa ukufanya hupati madhambi ba. Amrisho wa Mungu upate madhambi, ya Mtume hupate madhambi. Hiyo dini sio impatikana kutoka hapo. Halafu wachukia sana ahlu sunna, na mtihani mkubwa katika mshtama wa Kiislamu ni kwamba babako au mamako au ndugu yako awe ni mpinzani wa sunna. Katika familia apatikane kuna mtu anaipenda sunna na anaipinga sunna. Angalia hapo. Wallahi utapata kidodo cha moyo. Wallahi alazim. Utakuwa mgonjwa sasa. Maana hutofanya jambo likaridisha pale. Hasa ukiwa mdogo. Ukiwa mdogo. Fundisha nini? Tumeona mengi kabla hujazaliwa. Kabla sijamtongoza mamako pia nilikuwepo mimi. Cha balaa sasa ndini vita. Si dini vita. hatari sana, matatizo makubwa sana kwa Allah Azza. Kwa hivyo ahlul bid'ah wanachukia sunna ya mtume na wanawachukia ahli sunna moja kwa moja, bali na kuifanyia kazi sunna. Angalia mfano mmoja katika wao wakubwa tena mwanachuoni anasema, mimi najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunyoa ndevu kila alfajiri. Ambia bwana, hii ni sunna ya mtume. Bala hiyo si sunna tena, madamu wanaofuata mawahabi. Sasa mimi nanyoa ndevu si kukhalifu sunna ya mtume, kwa khalifu mawahabi. Angalia lugha na falsafa. Sasa wewe wa khalifu mawahabi, si wa khalifu sha mkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Usha mkhalifu mtume. Mtume asema afu li'a wajazzul shawarib. Sameheni ndevu, sameheni. Ngale, musamehe ndevu. Lakini mashwaru ni ya kati. Lakini jamaa utaona, nimeona kwenye gazeti wa Turki, mtu huachilia ndevu zake zile masharubu zile akazikunja hivi zikawekwa na vitu fulani, mpaka ukafikiri mtu yuaje, ukafikiri ng'ombe. Zile masharubu yankwenda kama pembe zile za ng'ombe zile. Yani atafuta zawadi apewe kwamba aliye na masharubu marefu duniani ni Mturkia. Basi hilo tu. Afanya jambo la kustajabisha tu basi. Hivi ndivyo ilivyo bid'ah. Khatari ya tano ya bid'ah, raddu amali al-mubtadi'ah. Raddu amali al-mubtadi'ah ni kubatilishwa na kutokubaliwa amali ya wazushi, haikubaliwi. Raddu amali al-mubtadi'ah, Mungu hakubali kabisa amali ya watu wazushi. Khatari liyoji, kama kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na Muslim na Bukhari, mutafakun alayhi, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Mtu yeyote atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo katika dini yetu, basi huyo matendo yake atarudishiwa mwenyewe, wala hatokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii ndio hatari ya bid'ah. Wewe usujudu na usali mpaka paja la uso likauke kama mofa ya Kiarabu hiyo, gafu kabisa kama jiwe, una chochote utakachokipata bid'ah. Mungu haitaki. Ufikiri kama umbandikwa mofa hapa, haina maana yote. Afadhali ufanye amali chache ndogo ambayo wafikiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakayopokewa. Jambo lingine la sita ambalo ni hatari, su'ul aqiba. Mubtadi' atakufa vibaya, mwisho wake ni mbaya. Mubtadi' mwisho wake ni mbaya, su'ul aqiba, atakufa vibaya. Jambo la saba, adamu taubati min albid'ah, kutokubaliwa tauba min almubtadi', kutokamana na mzushi fil ghalibi sana, au adamu taubati min albid'ati fil ghali, yani bid'ah hata akarudi ule mwenye bid'ah kwa Mwenyezi Mungu baadamu anao lile jambo la bid'ah, ghaliban huwa hatubi. Mtu mwenye bid'a ghaliba hatubi. Kama alivyosema Imam Malik rahimahullah, nimewakuta ulama wengi sana mubtadi'a, lakini walorudi katika sunna ni wachache sana. Wengi wao wamekufa katika bid'a. Wengi wao wamekufa katika bid'a. Bal husiana za sikia mwanangu mimi nafa. Habari ni ile ile ya babu, tariqa zile zile, Na ulikuona vile alikuwa tukiishi sisi. Na wewe ukifika miaka 30, tafuta jamba koti, tafuta kilemba, basi kaa hivyo hivyo. Itakuwa namna hiyo, ni hatari kwa kupokezana. Sasa kitu kama kile ni hatari. Kwa hivyo kutokubaliwa toba ya mubtadi' ni sana, wala yeye kutotubia ni sana, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Tabarani na Baihaqi na Sheikh Albani rahimahullah asema ni hadith sahih katika silsila tu hadith sahih asema inna Allah hajaba tauba, Mwenyezi Mungu amezuia tauba, an sahibi kulli bid'ati, kutokana kila mzushi. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali tauba ya mzushi kabisa. Ha, ni hatari kweli kweli. Waweza kuwapenda dini, wewafanya matendo mazuri, ha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hapokei tauba yako kwa sababu hiyo bid'a. Jambo lingine la nane ambalo ni hatari kabisa kwa wenye bid'a, inikasu mafahimi almuhtadia, kwenda kinyume ufahamu wa wazushi dini hii. Wanafahamu kinyume, inikas mafahimu almuhtadia, kwenda kinyume ufahamu wa wazushi, haithu taltabisu alayhim alumur, kwa sababu mambo ya wachanganya kidini, mambo ya dini inawachanganya, bisababi shubahin, kwa sababu ya utata walionayo. Fayarawna albid'ata sunna, waona bid'a ni sunna, ha, wa sunnatu bid'a, na waona sunna ndio bid'a. Sababu ni ufahamu wao watata, ufahamu wao watata ile inawafanya wageuze mambo. Ha, ndio sema Abdullah ibn Suda umoja katika salaf asema watu watafika zama wakiacha jambo la bid'a asema ah, turikati sunna, watu wameacha sunna, na wakilifanya jambo la sunna pia jao bil bid'a, hao wamezua bid'a. Ni wakati wake huo, wakati wake sunna itakuwa ni bid'a na bid'a itakuwa ni sunna. Nasallallahu salam, kwa sababu hawana ufahamu mjema katika dini, na haiwezekani akawa mtu mubtadi akafahamu fahamu sahihi dini ya Kiislamu. Jambo lingine la tisa ambalo ni madhara kwa wenye bid'a, sema innal mubtadi'a la tuqbalu shahadatu, mzushi haikubali ushuhuda wake kabisa. Mtu mzushi akitoa ushuhuda haikubaliwi. Dalilu dhalik, kuna mtu aliletwa kama shahidi zama za utawala wa khalifa Rashid Umar, akasema mimi shahidi wake huyo bwana. Sidina Umar akamwangalia ule bwana, akaona kwamba kanyoa kinywa mchuzi. Ajua kinywa mchuzi? Kanyoa hii. Sidina Umar akamwambia, wewe ushuhuda wako haikubaliwi bwana. Wewe unyoa kinywa mchuzi bwana? Ikiwa uko tayari kumkhalifu mtume, ushuhuda wako pia ni wa uongo. Uko tayari kumzulia Mungu uongo. Kwa hivyo mtu mubtadi shahada yake haikubaliwi, ushuhuda wake haikubaliwi katika sharia. Na ziada ni kwamba leo atapokea jambo katika dini pia halikubaliwi. Pengine anaweza kuwa dai la bid'atihi, ni mtu analingania bid'a zake kwa manjo dini. Huyo mtu atukuliwi kwake chochote, wala hafai mtu kwenda kusoma kwake mtu kama yule, maana atakuharibu akili, atakuharibu akili. Jambo la kumi ambalo ni madhara, sema inna uquuhu fil fitna bisababi mukhalafati sunnah, mubtadi huingia katika fitna kila siku, kila inapotoka fitna wanaongoza ni mubtadi, wazushi ndio wanaongoza. Angalia vizuri sana, wazushi ndio wanaongoza kila inapotoka fitna katika mujtamaa wa Kiislamu. Wanaoshika bendera ni nani? Wazushi. Kwa sababu gani? Bisababi mukhalafatihim lisunna, kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Likitokea jambo la sunna, safu ya jambo la fitna, safu ya kwanza utawakuta wao. Angalia khawarij, khawarij walikuwa ni mubtadi'a, باتفاق علماء المسلمين، لكن ليسوا كفرة. سيما كافير، لكن ني مبتدعة. كنا mtu ambaye alikuwa na yani shaka katika ulama wakubwa kuanzia maswahaba mpaka tabiina kwamba alikuwa ni mubtadi, ni mubtadi ha, lakini si makafiri. Pamoja na uovu wote walioifanya kuwafanyia Waislamu na waendelea kufanya, hakuna aliyewakufurisha khawari. Sasa Abdullah ibn Abbas alipoulizwa wale makhawari kwamba ni kina nani hao, asema wallahi hakuwepo mwanzo sahaba hata mmoja, na wote hawa walikuwa ni mubtadi'a. Wao ndio watu wa kwanza kushika bendera ya fitna katika mujtama wa Kiislamu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kututahadharisha na hizi bid'a, ni khatari hizi bid'a, ni khatari. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura At-Tauba aya 63, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Nawe na tahadhari wale watu ambao kwamba wanakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isije ikawapata fitna ha, au ikawapata adhabu inayoumiza. Ulama wasema fitna ni nini? Imam Ahmad, mal fitna huna? Fitna ashirku billah subhanahu wa ta'ala, wale wanakwenda kinyume na maamrisho ya Allah na maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima wataanguka kwenye shirki tu, kwa sababu hawatofautishi baina shirki na tauhid. La yufarquna baina tauhid wa baina shirki. Anayekuwa kinyume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma atamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au mtu kama yule atauawa au atafungwa, kama anavyosema Ibn Kathir rahimahullah. Yoyote anayemkhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo matatu, moja lazima impate: imma atauawa duniani, imma atafungwa, imma atateswa na Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu iliyokali kabisa. Kwa hivyo tutahadhar na bid'a, ndio inatupelekea yote hayo, ni hatari bid'a. Ndio moja katika salafa asema kwamba albid'atu ashaddu min az-zina, bid'a ni khatari kuliko zina. Kwa sababu nini? Albid'a yani az-zina bainaka wa baina rabbik, zina ni kati ya mja na Mola wake, lakini bid'a unaitia katika dini, wewe ushaifanya kwa ni sharia. Kwa hivyo wewe umejifanya ni Mungu, musharri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na wewe umejitukua sehemu moja ya uungu kuongeza katika dini nini, jambo ambalo halimu. Kwa hivyo hii ni hatari zaidi ha, hili ni dhambi ambalo mtu anaweza katubia. 11, innal mubtadi'a yunsibu nafsahu mustadrikan 'ala ash-shari'a. Innal mubtadi'a, hakika mzushi, yunsibu nafsahu, anaisimamisha nafsi yake ha, mustadrikan ala sharia, kuipatiliza sharia kwamba haikutimia. Mimi ndio nimekuja na kitu cha kuitimiza sharia. Allah hakuweza kuitimiza sharia, wala mtume hakuweza kuitimiza sharia. Kwa hivyo mimi nimeona ule upungufu, nimekuja kuyatimiza sharia. Kwa hivyo umekhalifu na kukadhibisha aya aliyoma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Mungu asema leo nimewakamilisheni. Wewe wasema nimechungulia dini, kuna upungufu fulani na pengo fulani, lazima izibwe. Sasa mimi nimekuja kushaliki dini. Nifanye nini? Ampatilize Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ule upungufu. Ni kitu hatari sana. Kwa hivyo mubtadi hamheshimu Mungu wala hamheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. دائما يريد ان يكون امام الله وامام رسوله يا تاكو تمبي مبهله يا مungu na mtume mtaji ni mtu katari sana wallahu tabaraka wa taala hakika mwenyezi Mungu subhanahu wa taala qad akmala dinahu ashatimiza dini yake hataki kushalikiwa sharikiwa dini yake wa atamma ni'amahu ala ibadi allah kaitimiza neema zake juu ya waja wake قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سوره المائده اياتك عمر رضي الله عنه سيبا والله اني اعرف هذه الايه متى نزلت واين نزلت وفي من نزلت الله اكبر والله ايه من اجوا ايمترمك سكغان نا ايمترمك واب نا ايمترمك يا كنان Umar radiyallahu anhu. Mayahudi wakaja wakasema wallahi ya law kanat hadhihi al-aya nazalat fina la ja'alna dhalika al-yawma 'ida. Law hi aya ingetuteremkia sisi siku hiyo iloteremka ingekuwa siku tutasherekea sisi. Tutafanya ni idi. Lakini waislamu wasema la si idi bado kuna upungufu shariki shariki dini. Na watu kwambia pangine mwana wana wajua bwana wale watoa aya Qur'ani bwana. Hatoa aya ya Qur'an. Wanaisongonyoa aya ya Qur'an waitoa aya ya Qur'an. Maana ni kule kuisongonyoa aya ikakubaliana yale unayotaka. Aya haitaki aya. Lakini umeona lazima aya ikubali kitu kama kile. Jambo la mwisho kabisa ambalo ni 12 madhara ya bid'a. المبتدع يحمل وزره ووزر كل من تبعه ووزر كل من تبعه مبتدع انا بيبا ذنبي ذاك نا ذنبي كل اتكيفوتا katika ile jambo la bid'a atabiba yeye قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متومه صلى الله عليه وسلم اسما من سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا او بشيء رواه مسلم ثم صلى الله عليه وسلم اسما من سن في الاسلام سنه سيئه من يكوجا نديا مبوفو ketika uislam كان عليه وزرها اتفطى ما ذنبي يكوزوا جامو ليله katika dini wa wizru man amila biha na madhambi yule atakayefanyia kazi jambo kama lile ya bid'ah min baadihi baada ya kuondoka min ghairi an unqasa min awzarihim bi shay basi na kupunguziwa madhambi yao chochote wale wanaofundisha mambo ambayo si katika dini watapata madhambi na wale watakaokubaliana nao watapata madhambi basi na kupunguziwa wale walinganizi ya upotofu ule wala kupunguziwa hawa ambao walokubali jambo kama lile ambalo ni katika dini. Jambo la mwisho la 13 ile ni 12 min khuturati albid'ah khatari ya bid'a anha takunu sababan fi hirmani ahliha min ash-shurb bid'a khatari yake huwa yeye sababu ile bid'a huwa sababu ya mtu wale mubtadi'a kunyimwa kunwa min haudhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam birika la mtume sallallahu alaihi wasallam birika la mtume lile lilotajwa katika Qur'ani inna atainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar mubtadi'a hawani kabisa wale wanaotoa wanaojitolea kifua kuhifadhi bid'ah na kutoa pesa zao na kupoteza mali yao ili bid'ah itawale hawainui maji katika birika la mtume sallallahu alaihi wasallam wataiona kuona wataiona kwa sababu mtume atamuona pale amesimama watakuja malaika wasute kama ng'ombe na mbuzi mtume atakwenda mbio mbona wapeleka wapi hawa wafasi wangu wataambiwa la tadri madha ahdathu ba'dak ya rasulullah wewe hujua mizua nini hawa lizua dini wakaita islamic dance hujua kwa nini pia kulikuwa na nyimbo fulani zikiwa zikitolewa kwenye mahoteli Islamic dance. Kina zamuni hizo. Islamic dance. Safahamu zure? Waislamu pia bwana hawafai kudansi bwana. Lazima lakini jina la Kiislamu ipatikane. Mmoja katika talaba tulimwambia sema mwisho itakuja pia bwana baa ya Kiislamu. Itakuwa mahmara al-islamia. Maana kila kitu kiambaa Islam basi watu mashaallah yapendeza sio? Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni hatari. Hatokunwa maji katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhālika al-hawḍu al-'aẓīm, birika kubwa hilo, alladhī man shariba minhu sharbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Atakayekunwa tu mara moja hatoshikwa na kiu abadan. فقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سعيد الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني فرطكم على الحوض ميمي دونتك وتنغولية كوني بريكا من مر علي شرب أتك إني فيتيا مما تكون ومن شرب لم يضبع abadan, na atakayekunywa maji katika birika langu atoshikwa na kiu. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum, wallahi watakuja watu ambao mimi nawajua, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayarifuna ni nami wanijua. Thumma yahulu baini wa bainahum, kisha itawekwa kizuizi kati yangu na kati yao. Faqulu, niseme innahum minni, hawa ni wafasi wangu. Fayuqalu, kutasemwa kwambia Mtume, innaka la tadri madha ahdathu ba'dak, wa hujua mizwa nini baada ya kuondoka. Faaqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, Mtume atasema wende mbali na rahma Mwenyezi Mungu, wende mbali na rahma Mwenyezi Mungu wale walogeuza sharia ya Mwenyezi Mungu baada ya mimi kuondoka. Na ya hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ni hatari, kwa na iza jambo la bida. Si jambo la kufanyia na istiza. Kwa mba watu fulani alul bida ana Allah, ni jambo hatari. Bida ni jambo hatari sana katika din. Tujikinge na bida na tufanye ni wenye kurudi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal tuwatafute wale wanaoelewa sunna ya Mtume, tufunze sunna ya Mtume ni nini, ili turudi vizuri katika dini ya Mwenyezi Mungu na tusikose kunywa maji katika birika la Mtume ambayo kila mmoja anatarajia. Na hiyo ni dalili, ukinywa maji pale ni dalili ya kuwa umefaulu, dalili ya kufaulu. Lakini ikiwa utazuia ni dalili ya kutofaulu, ujue hilo. Na hapa amesema Mtume ni mubtadi, mzushi. Naangalia watu wanavyopenda bid'a na madhara ya bid'a. Watu waipigia ngoma sasa. Mtu akwambia bwana mimi na maulidi na maulidi mpaka nizikwe. Angalia ujauri. Angalia ujauri sasa. Angalia ujauri sasa. Mimi na maulidi na maulidi mpaka nife. Sikia lugha hiyo. Kibri. Kifua mbele sasa. Hajui kwamba Mtume kaharamisha jambo kama lile la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Allah dini yake ni kamili, haitaji jambo la kushalikishaliki na kupigwa pigwa palasta dini ya Mwenyezi Mungu. Kuna tutahadhar na kitu kinaitwa bid'ah. Bid'ah ni kitu kibaya sana. Kuna mmoja alikuja kwa Abdullah ibn Umar akamwambia ara'aita law amiltu kadha ara'aita wasawonaje ona. Akamwambia khud ara'aita wa idhhab biha ila Kufa. Chukua hizo araita zako zikosanya nenda nazo Kufa huko. Ahlul bid'ah wal. Khud araita wa idhhab biha ila Kufa. Na kile waonaje? Waonaje? Mtu akikutaka fikra, waonaje waonaje katika dini hadha mubtadi'. Hadha yajurka ila al-bid'ah. Hakuna waonaje katika dini. Sema hii hukumu yake ni nini katika waonaje? Unaona nini mimi? Mimi sioni pale ile nyuma ya mlango sioni. Naona kitu gani? Hata macho sina, mpaka miwani che ndo naona kule. Naona nini? Sioni chochote. Si unaambia waonaje wewe? naambie hukumu ya sharia katika jambo fulani ni nini? Si waonaji. Hakuna habari waonaji hapa. Na mimi nakwambia waonaji peleke Malindi, si basi. Kwetu sisi. Naam. Tutamalizia hapa inshallah. Subhanaka Allahumma rabbana wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.